sa mambo mbanja. Usine na makondine, wina nipata wa chache ni kwa mwananda pachuru. Sikiso wa mangwala chikondi, chikondi ni mbaso chape. Musa unonge mamuna mai, amake adalira imweyo. Chico ni si ti fema.